राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज शुद्ध श्रावण शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 26 अगस्त 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण भगवान् का चतुर्भुज रूप का ध्यान करते हुए हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण करने से भगवान का दर्शन हो जाएगा ना? बस दर्शन प्रेम से होगा, दर्शन तो प्रेम से होता है, विद्या ये बाहर विद्या नहीं है, बात तो भीतर की लगन और होता, बाहर की क्रियाओं की प्रधानता नहीं है, भाव ही प्रधानता, भाव की राशि चुनाव करना। इतने वर्ष हो गए फिर भी आपका वही प्रश्न, इस बात को जान लेने क्रिया की प्रधानता है, क्रिया तो पैसे वाले है। पहले बताई हुए है कि पन्ना केवल पन्ना ना तो भाव गई है, एक क्रिया दूसरी है चार पैसे होगी, एक कीमती चीज नहीं है। हृदय का भाव रहा न जाए उसके बिना बेचैनी हो जाए। किसी नए आदमी ने प्रश्न किया, कोई नया सत्संगी है ऐसा लग रहा है, कोई नया सत्संगी है उसने ये प्रश्न किया कितना प्रश्न है सर नया जो जो अंतरंग जाएंगे तो भगवान पास है, बाहर बाहर भगवान नहीं मिलते, भीतर का भाव बेचैनी हो जाए भीतर उसे दर्शन मिला है ना। पद वाले भाई मेरा भाई के भाई दर्दी मारो बन बन बोलू, दर्दी मारी बन बन बोलू वन देख्या बिना रहो ये न जाए भला जीवन देख्या बिना रहो ये न जाए ओ सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सु वन देख्या बिना रहो ये न जाए भला जीवन देखा बिना रहो ये न जाए हो सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो सांवरी सूरत माधुरी मूरत सांवरी माधुरी मूरत माधुरी नैना बीच रही है समाय भला जी मारे नैना बीच रही है समाय हो सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो वन देख्या बिना रहो ये न जा ओ भला जीवन देख्या बिना रहो एन जा ओ सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो मारो लग गयो दिन नहीं चैन रैन नहीं निदिया दिन नहीं रैन नहीं निदिया रैन अंग अंग रहो मुरझाए भला जी अंग अंग रहो मुरझा हो सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो वन देख्या बिना रहो एन जा भला जीवन देख्या बिना हो सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो मारो लग गयो दर्द की मारी बन बन दर्द की मारी ओ बन बन डोलू बन बन देवो क्यों नी दरस दिखाए भला जी जारा देवो क्यों नी दरस दिखा वो सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो वन देख्या बिना रहो एन जा भला जीवन निरख्या बिना ओ सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सो मारो लग गयो प्रेम भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर भाई मीरा के हो गिरधर नागर गिर चरणा में रही लिपटाए भला जी मारे चरणा में रही लिप हो सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सु वन देख्या बिना रहो एन जा भला जीवन देख्या बिना रहो हो सजनी लग गयो प्रेम बिहारी सु मारो लग गयो प्रेम बिहारी सो हाँ बोलो बोल बात क्या बोलो भाई क्या बताओ कोई बात बोलो नहीं तो करो की करो मेरी तो चेष्टा रहे कि लोगों का उद्धार हो लोगों की चेष्टा है जो हमारा पतन हो भगवान राम की उद्धार प्रेम से